Goedenavond allemaal. Ja, van Michael. Ja, werd al zojuist gezegd, ik heb me online druk gemaakt over deze kwestie. Ik heb op X, vroeger Twitter heette, een bericht gestuurd. En de kern daarvan was, iets zo kan zijn dat een jongen die 11 jaar oud is, hier geboren is en hier opgegroeid is, weggestuurd wordt uit Nederland. En gelukkig kreeg mijn bericht heel veel bijval, maar ook zeggen dat ik wel heel erg geschrokken ben van reacties die ik daar ook onder kreeg. Michael ken ik niet, ik heb net even de hand geschud, maar ik heb veel over hem gelezen. En Michael is eigenlijk een jongen zoals ik vroeger zelf ook was. En zoals mijn zoons ook zullen zijn, hopelijk over een paar jaar. Een voetballer, een Ajax-fan, een vriendjes en vriendinnetjes. En die zijn stinkende best doet op school. En vandaag, deze solidariteitsmars en de massale opkomst is volgens mij wel het ultieme bewijs dat de schreeuwende meerderheid op X of op Twitter, ook onder mijn bericht, in werkelijkheid helemaal niet de meerderheid is, maar de minder. Yeah. Well, niet alleen vriendjes of vriendinnetjes of klas. Hier, maar ik zie ook heel veel volwassenen en jongen zien waren, of in Michael iemand zien die ook hun zoon had kunnen zijn. Michael, wij zijn met afsluitend, mocht het inderdaad niet de politiek maken, maar wil ik me toch even richten tot minister Faber en de IND. Minister Faber, mijn tweet klopt echt. Michael is hier geboren, is hier opgegroeid. En is een echte Amsterdammer. Wees dus geen ordinaire beleidsmachine, zoals uw woordvoerder naar aanleiding van de berichtgeving. Michael moet blijven. Dank u wel.